Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler değerli kardeşlerim. Sesimiz nasıl şu an? Ses güzel geliyor mu? Bunu bir okeylerseniz dersimize başlarız değerli kardeşlerim. Evet. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve inşallah bugün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu meşhur Cibril hadisinde zikredilen iman esasları ve onların kitap ve sünnet çizgisinde şerhi, yani nasıl ve ne şekil anlaşılması gerektiği hususunda olacaktır. Allahu Azze ve Celle'den konuya başlamadan önce mevzuyu güzel izah edebilme açısından özellikle kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum değerli kardeşlerim. Hatırlarsınız, geçen dersimizde kısa da olsa Cibril hadisinden bahsettik ve ondan nelerin istinbat edileceği hususunda kısa da olsa bir şeylerden bahsetmiştik. Bilmiyorum dinleyenleriniz var mı? Bugün yine sohbetimize inşallah meşhur Cibril hadisiyle başlıyoruz. Hatırlarsınız Müslim'in İman bölümünde ki 1. cilt 8 numaralı hadisi şerif Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhudan gelen bir hadis, diyor ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunurken birden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah, üzerinde yolculuk eseri görülmeyen ve bizden kendisini kimse, yani kendisini de tanımayan bir kimse çıka geldi. Yani öyle bir insan geldi ki üzeri bembeyaz. Ama tanımıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor yanına oturdu. İki dizini onun iki dizine dayadı. İki avucunu kendi dizleri üzerine koydu. Ve ya Muhammed ehbirni anil İslam, bana İslam'dan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yeterse hac etmendir buyurdular. Allah Resulü İslam'ı bu şekilde ifade buyurdular. Ve Cibril aleyhisselam tekrar, ya Muhammed ahbirni anil iman, bana imandan bahset dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir dedi. Ve bir de kaderin hayrına ve şerrine iman etmendir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı da bu şekilde tarif etti. Soruyu soran doğru söyledin dedi ve devam etti Cibril tekrar sorusuna, ya Resulallah ehbirni anil ihsan, bana ihsandan haber ver dedi. Allah Resulü cevap verdi bu sorunun cevabı olarak cevap verdi. Dedi ki, sanki kendisini görüyormuşsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyor isen de, muhakkak ki Allah seni görüyor dedi. Bana kıyamet vaktinden haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede, bu konuda sorulan sorandan daha alim değildir buyurdular. Yani bu meselede kendisine soru sormuş olduğun kimse senden daha alim değildir diyor. Yani sen nasıl ki hiç bilmiyor isen biz de bilmiyoruz diyor. Öyleyse bana onun alametlerinden haber ver dedi ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cariyenin sahibesini doğurması, yalın ayak, çıplak ve fakir olan davar çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış yapar olduklarını görmekleyindir buyurdu. Evet. Ve tabi bu kimse ayrılıp gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bana o soru soran kimseyi çağırın diyor. Arıyorlar, bulamıyorlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biliyor musunuz bu gelen kimdi? Bu gelen Cibril'di, size dininizi öğretmeye geldi. Bu gelen Cibril'di ve size dininizi öğretmeye geldi. Şimdi burada değerli kardeşlerim, bizim hasreten iman esasları üzerinde duracağımızı dersin girişinde söylemiştik. Ama isterseniz faidesi olur açısından Cibril hadisinden şöyle kısa da olsa nelerin istinbat edileceğini, daha doğrusu Cibril hadisinin bizlere anlattığı bir takım noktalara değinelim ki inşallah faydası olur. Eğer bu hadis-i şerifi dikkatli bir şekilde dinlediyseniz, birbirinize nerede kar yağmış, yağmur yağmış haberlerini efendim meteoroloji gibi ulaştırmadıysanız hadisi güzel dinlemişsinizdir. Bakın şimdi neler istinbat ediliyor burada. Cibril hadisi her şeyden önce sünnet-i seniyenin vahiy olduğuna açık ve net bir şekilde delildir değerli kardeşlerim. Cibril hadisi her şeyden önce sünnet-i seniyenin vahiy olduğuna, yani Allah'tan gelen bir vahiy olduğuna açık ve net bir delildir. Çünkü Cibril bu hadiste anlatılan şeyleri Allah'tan alıp gelmiştir. Bizim okumuş olduğumuz bu iman bölümündeki 8 numaralı hadis herhalde Bakara suresinden bir ayet değildi gördüyseniz. Bunu Cibril almış gelmiş ve burada sünnetin açık ve net bir şekilde, sahih olan sünnetin vahiy olduğuna delalet vardır değerli kardeşlerim. Bunu bir kenara yazıyoruz. Burada yine değerli kardeşlerim, yani bu hadis-i şerifte dinini öğrenmek isteyenlerin meclis adabından bahsediyor. Bakın Değerli kardeşlerim, bu hadis meclis adabından, yani ilim öğrenme adabından da bahsediyor. Buna da işaret ediyor. Eğer dikkat ettiyseniz yine hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dini meselelerle alakalı soru soran, cevap alan o şahsiyet ki en sonunda zaten onun Cibril olduğu anlaşılıyor, derli toplu bir şekilde oturuyor. Bizim sohbetlerimizde yapıldığı gibi sırt üstü oturmuyorlar. Oturmuyordu yani. Burada ilim meclisinden, daha doğrusu ilim meclisinin nasıl olması gerektiği hususunda da bir işaret vardır. Bunun üzerinde dikkatli bir şekilde durursanız. Ve yine burada değerli kardeşlerim, bu Cibril hadisinde başkalarının bir şeyler öğrenmeleri için, başkaları bir şeyler öğrensinler diye soru sorulabileceğine de bir delil vardır. Adabına, edebine uygun bir şekilde başkaları bir şeyler anlasınlar diye güzel güzel soru sorulması hususunda bir işaret vardır. Burada antı parantez, eşinin, dostunun, kardeşinin kirli çamaşırlarını bir mecliste ortaya koymak için değil. Bazen bu manada da sorular soruluyor. Tabi niyet güya yanlış olan bir şeyin düzeltilmesi. Halbuki orada bu nasihatten ziyade o insanın, ki bazen isim de verildiği zaman o insanın bir şeyler öğrenmesi bir kenara, düzelmesi, ıslahı bir kenara, iyice onun hırçınlaşılmasına sebep olunuyor. Ama burada başta dediğimiz gibi adabına, edebine uygun bir şekilde gelen insanların bir şeyler öğrenebilmeleri açısından güzel güzel soru sorulmasına dair istinbat edebileceğimiz bir hadisi şeriftir Cibril hadisi değerli kardeşlerim. Öyleyse sözü uzatmıyoruz. Bu hadisi şerifte başkaları bir şeyler öğrensin diye güzel güzel sorular sorulabilir. Bunu çıkarabiliriz değerli kardeşlerim. Yine bu hadiste değerli arkadaşlarım, İslam'dan sorulmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun temel taşlarından bahsederek bunların Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten, oruç tutmaktan, hacca gitmekten bahsetmiştir. Hani toplumda kullanılıyor ya değerli kardeşlerim, İslam'ın şartı kaçtır derler ya, işte burada Müslüman olmanın şartlarından bahsedilmiş. Temel taşlarından bahsedilmiştir hadis-i şerifte. Sadece bir iki kelimenin nutkuyla aleyküm selam ve rahmetullah olay geçiştirilmemiş. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğuna, namazdan, zekattan, oruçtan, haçtan bahsedilmiştir. ve yine bu hadiste değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imandan sorulmuş. Allah Resulü affedersiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yine burada Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahirete ve kadere imandan bahsetmiştir. Burada imanın temel taşları zikredilmiştir. Değerli kardeşlerim, yine bu hadiste İslam ve iman kelimeleri yan yana zikredilerek, bunların yan yana zikredildiği zaman farklı farklı şeylere delalet ettiği anlatılmıştır. Aynı hadisin içerisinde İslam ve iman kelimeleri yan yana zikredilmiştir. Dolayısıyla iman ve İslam kelimeleri yan yana zikredildiği zaman bunların farklı farklı şeylere delalet ettiği anlatılmıştır. Yani hadisin ifadelerinden de anlaşıldığı gibi İslam'ın zahiri şeylere delalet ettiğini, imanın ise batini şeylere delalet ettiği anlatılmıştır. Bunun üzerinde durursanız bunları anlarsınız değerli kardeşlerim. Yine bu hadis-i şerifte ihsandan bahsedilmiş. ve onun ne manaya geldiği anlatılmıştır. Yani ihsan denildiği zaman bir insanın sürekli Allah'ın murakabesinde olduğunu asla unutmaması ve üzerinde daima bir gözetleyicinin bulunduğunu idrak ederek ona uygun hareket etmesi gerektiği anlatılmıştır. İhsanın manası zikredilmiştir. Ve yine bu hadis-i şerifte anlatılan şeylerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, Allah'ın dünya gözüyle görülmeyeceği hususudur. Yani hadiste de anlatıldığı gibi, her ne kadar sen onu görmüyor isen de, o seni görüyor denilmiştir. Bu hadis-i şerifte ayrıyeten, Allahu Azze ve Celle'nin görülmeyeceği de, yani dünya gözüyle görülmeyeceği de anlatılmıştır. Yine bu hadis-i şerifte, değerli kardeşlerim, kıyametin vaktini ne bir meleğin, isterse mukarreb bir melek olsun ki Cibril mukarreb meleklerden bir tanesidir, ne meleki mukarrebin ve ne de bir peygamberin dahi bunu bilemeyeceği, yani kıyamet vaktinin Allah'tan başkası tarafından kesinlikle bilinemeyeceği anlatılmıştır. Çünkü bu konuda sorulan sorandan daha alim değildir buyurmuşlardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadis-i şerifte değerli kardeşlerim, kıyamet alametlerinden bahsedilmiştir. Ve onların neler olduğu sorulduğunda buna işaret edilmiştir. Yani yalın ayak, çıplak ve fakir çobanların bina yapmak hususunda yarış yapacaklarını ve cariyenin sahibesini doğurması kıyamet alameti olarak anlatılmıştır. Ve en önemli hususlardan bir tanesi de yine bu hadis-i şerifte anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, bu anlatılanların hepsinin de din olarak tesmiye edilmesidir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi ifadesinde olduğu gibi bütün iman esasları, İslam'ın şartları ve ihsan denilen bu şeylerin hepsi din olarak tesmiye edilmiştir değerli kardeşlerim. Yani din olarak isimlendirilmiştir. Din olarak isimlendirilmiştir. Öyleyse bizim böyle kısa ve özlü de olsa Cibril hadisinden istinbatlarımızı yaptıktan sonra inşallah üzerinde duracağımız konunun temeline geçebiliriz. Burada ne dedik? Dedik ki biz inşallah Cibril hadisinde bahsi geçen amentüden, yani iman esaslarından bahsedeceğiz. Halk dilinde denildiği gibi amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bu toplum arasında kullanılan en meşhur bir amentü cümlesidir. Burada biz iman ettik. Neye? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve bir de kaderin hayrına ve şerrine. Kaderin hayrına ve şerrine. Değerli Müslümanlar, kişinin mümin kapsamına girmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril hadisinde zikretmiş olduğu bu altı esasa iman etmesi şarttır. Bu hadis-i şerifte zikredilen şu altı esasa iman etmesi şarttır. Bunların Allah'a iman olduğu, bunların meleklere iman olduğu, kitaplara iman, resullerine iman, ahiret gününe, kadere ve onun hayrına ve şerrine imandır. Unutmayın ki değerli kardeşlerim, imanın hakikati, aslı ve esası Allah'ın zatına ve değerli sıfatlarına iman etme etrafında döner durur. İmanı her mesele bu hakikatle alakalıdır. İmanı her mesele bu hakikatle alakalıdır. Yani sadece ve sadece Allah'a iman denildiği zaman bunun hepsini içerisine alır değerli kardeşler. Daha güzel anlamanın açısından Allah'a iman tek başına zikredildiği zaman, değerli kardeşlerim, bunu Kur'an'da, sünnette çokça görebilirsiniz. Yani ayet ve hadislerde görebilirsiniz. Allah'a iman tek başına zikredildiği zaman bu ifade bütün iman esaslarını içerisine alan bir ifadedir. Çünkü bu mutlak bir ifadedir. Örneğin Nisa suresi ayet 175'te Rabbimiz ne buyuruyor? Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse o kimse kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır diyor. Görüyor musunuz? Burada sadece ve sadece tek Allah'a imandan bahsediliyor. Tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse o kimse kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmıştır. Evet, burada sadece Allah'a imandan bahsedilmektedir. Yani kurtuluş için sadece Allah'a imandan bahsediliyor burada. Ve yine hidayet ve kurtuluş için Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresi yine bu. Allah'a iman edip ve ona sarılanları Allah rahmeti ve hidayet yoluyla birleştirecektir diyor. Gördüğünüz gibi burada da yine Allah'a iman edip ve ona sarılanları sadece ve sadece Allah'a imandan bahsediliyor. Öyleyse tekrar ediyoruz ve diyoruz ki Allah'a iman tek başına zikredilir ise değerli kardeşlerim, bütün iman ve İslam esaslarını içerisine alır. Bu tek başına zikredildiği zaman bizim bu konudaki anlayışımız bu çizgide olmalıdır. Aslında bunun en güzel delillerinden bir tanesi okumuşsunuzdur. Hatırlatmakta fayda vardır. Hatırlarsınız, Bahreyn taraflarından bir heyet geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ve kendisine, ya Resulallah, biz ancak haram olan aylarda sana gelebildik. Aramızdaki Mudar kafirlerinden dolayı biz ancak sana haram olan aylarda gelebildik. Çünkü haram olan aylarda Mudar kafirleri dahi bu aylara hürmetinden dolayı insan öldürmüyorlar. Biz ancak sana bu şekilde gelebildik. Bize öyle şeyler öğret ki ey Allah'ın Resulü, biz onları yapalım, cennete gidelim. Paçamızı kurtaralım. Ve gidelim kavmimize bunları anlatalım. Onlar da bunları yapsınlar, cennete gitsinler. Hatırlarsanız orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine, size önce Allah'a imanı emrederim diyor. Size önce Allah'a imanı emrederim. Ve akabinde onlara soruyor. Peki bilir misiniz Allah'a iman nedir? Bilir misiniz Allah'a iman nedir? Onlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Şimdi burada Allah'a imanı tarif etmeden önce Allah Resulü'nün burada antiparantez farkındaysanız hadisi şerifte bu insanlar Allah'ı tanıyan insanlar, bakın Allah'a iman ile Allah'ı bilme arasında, Allah'a iman etme arasındaki farkı anlamanız açısından bir antiparantez. Farkındaysanız burada bu insanlar Allah'ı tanıyan insanlar, onun varlığını, birliğini bilen insanlardır. Ve Muhammed Mustafa'nın da onun peygamberi olduğunu bilen insanlardır. Ey Allah'ın Resulü, bize öyle şeyler öğret ki bunları yapalım da diyor cennete gidelim. Bakın cennete de inanıyorlar. Ahiret inançları da var bunlar. Yani bilme olarak bir problem yok, biliyorlar. Parantezi kapatıyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki Allah'a iman nedir biliyor musunuz? Allah'a iman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, namazı kılmanız, zekatı vermeniz, Ramazan orucunu tutmanız ve ganimetin beşte birini de Beytülmal'a vermenizdir diyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, burada Allah'ın varlığını, birliğini bilmek Allah'a iman etmek demek değildir değerli arkadaşlarım. Allah'ın varlığını, birliğini bilen insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farkındaysanız İslam'ın esaslarını anlattı. Biraz önce Cibril hadisinde "Ahbirni anil İslam" dediğinde Cibril Allah'ın Resulüne, Allah Resulü İslam'ı anlatırken ne yaptı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, namazı kılmanız, zekatı vermeniz, oruç tutmanız, hac etmeniz ve burada bir ziyade daha yapılmış, ganimetin beşte birini Beytulmal'a vermenizdir. Allah'a iman altında gördüğünüz gibi İslam'ın şartları zikrediliyor değerli arkadaşlar. Öyleyse biraz önceki söylediğimiz sözü tekrar ederek bunu bilinçli bir şekilde kafamıza yazıyoruz. Allah'a iman tek başına zikredildiği zaman değerli kardeşlerim, bu iman esaslarını da İslam esaslarını da komple içerisine alan bir ifadedir. Bunu antiparantez bir kenara yazıyoruz. Ama beraberce zikredildiği zaman, işte biraz önce anlattığımız gibi, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kaderin hayrına ve şerrine zikredilmiş ise, bunların tabii teker teker yan yana zikredilmesi, bunların her birisine ayrı ayrı önem verilip anlaşılması açısındandır. Meleklere iman Allah'a imanın bir kısmıdır. Çünkü onlar Allah'ın askerleridirler. Yani meleklere iman hususunda Allah'ın haber vermesi olmasa mümkün değildir. İnsanlar meleklere nasıl iman edecek? O meleklerinin varlığını söyledi, biz onun için iman etmişizdir. Resullere iman da Allah'a imanın bir cüzüdür. Çünkü Resuller Allah'ın elçileridir ve ona davet eden kimselerdir. Kitaplara imanda da durum aynıdır. Onlar Allah'ın kelamı, şeriatı ve kanunlarıdırlar. Ahirete imanın durumu da aynıdır. Ahiret günü Allah'ın insan ve cinler arasında adaletle hüküm vereceği bir gündür. Bunu hepiniz biliyorsunuz, biliyoruz hepimiz. Ahirete iman, Allah'a imanın bir parçasıdır. Onu yalanlamak Allah'ı yalanlamaktır. Çünkü bize Allahu Azze ve Celle haber vermiştir ahireti. Onun için bunların hepsini bir önceki ifadenin içerisine doldurabiliriz. Hepsi Allah'a imandandır bunlar. Kaza ve kadere iman da aynı şekildedir değerli kardeşlerim. Çünkü kaza ve kader de Allah'ın fiil ve tasarrufunun dışında bir şey değildir. Bundan dolayıdır ki kaza ve kadere itiraz Allah'a imanı nakşetmektedir, yalanlamaktadır. Hulasa değerli kardeşlerim, Allah'a iman denildiği zaman bu, onun kendisiyle alakalı, melekleriyle alakalı, resulleriyle alakalı, kitapları ile alakalı, ahiret günü ile alakalı ve kaza ve kader ile alakalı zikretmiş olduğu bütün haberleri tasdik etmek demektir. Gereğiyle tatbik etmek demektir. Yoksa cahil toplumun anladığı manada Allah'a iman, Allah vardır ve birdir, iş bitti. Hayır, kesinlikle. Meleklere iman, bunların tafsilatına girdiğimiz zaman bile yine bu toplumda istenildiği şekliyle iman anlaşılmamıştır. Allah'a iman denildiği zaman adam Allah'ın varlığını, birliğini kastediyor. Sadece Allah vardır, birdir demek Allah'a iman olarak kabul edilmiş bu toplumda. Dolayısıyla böyle bir inancının kendisini kurtaracağını zannediyor. Peygambere iman da aynı anlaşılmış. Allah bir peygamber göndermiş, onun adı Muhammed, bitti. Böyle bir iman olur mu kardeşim? Allah'a iman onun varlığını ve birliğini tam anlamıyla kabul etmekle başlar. Ki bu zaten senin fıtri bir hasletindir, bilirsin. Şanı yüce Allah'ın varlığını başta fıtrat, akıl ve duygular açıkça kabul etmiştir. Allah'a iman onun mükemmel sıfatlarının olduğunu ve bu sıfatlarının her türlü noksanlıklardan münezzeh olduğunu kabul etmek demektir. Allah'a iman onun her şeye gücü yeten, eşsiz kudret ve kuvvet sahibi olduğunu kabul etmen demektir. Allah'a iman, Allah'ın kainatın yoktan var edicisi ve onun bütün işlerini yürütenin tek başına kendisinin olduğunu kabul etmen demektir. Bu konuda hiçbir ortağının olmadığını kabul etmen demektir. Allah'a iman demek, onun yaratmış olduklarını bütün büyük bir hikmetle yaratan, asla zulmetmeyen, mukaddes zatının uyku, gaflet ve hastalık gibi noksanlıklardan uzak olan, her nefsin yaptığının başında duran, her şeye murakip ve hiçbir şey ondan gizli kalmayan, dilediği ve seçtiğini yaratan, dilediği gibi yapan, dilediği gibi hükmeden, dilediği gibi emreden, dilediğini yasaklayan, dilediğini emreden olduğuna iman etmek demektir. Bunların teker teker altı çizilmesi lazım. Bunların her birisi Kur'an ve sünnetten bir delile dayalı olarak anlatılan şeylerdir. Allah'a iman denildiği zaman bunlar zikrediliyor. Allah'a iman etmek demek öldürenin ve diriltenin, alçaltanın ve yükseltenin, aziz kılanın ve zelil kılanın o olduğunu kabul etmek demektir. Öyle Allah vardır, birdir, iş bitmez. Allah'a iman bunları gerektiriyor. Ve yine Allah'a iman etmek demek, yarattıklarından hiçbirinin onun ortağı olmadığını, onun eşinin ve benzerinin, çocuğunun, yani doğmamıştır, doğrulmamıştır inancında olduğu gibi, anlatıldığı gibi, eşinin ve benzerinin olmadığı, kendisine bir çocuğun nispet edilemeyeceği, bir ilah olduğunu kabullenmek demektir. Allah'a iman etmek demek, onun boş ve abes işlerden münezzeh olduğunu kabul edip, yaptığı her işin büyük bir hikmete dayalı olduğunu tasdik etmek demektir. Allah'a iman etmek demek, onun mahlukatının bütün işlerini tanzim edenin ve onları rızıklandıranın o olduğunu kabul etmek demektir. Bunların hepsi Allah'a imanın içerisinde olan şeylerdir. Allah'a iman etmek demek, onun eşsiz ve sınırsız ilminin gereği, olmuş ve olacağı, geçmiş ve geleceği bildiğine iman etmek demektir. Bakın bunlar hep Allah'a imandandır değerli kardeşlerim. Bunların hepsi Allah'a imandandır. Allah'a imanın iktizasındandır, lüzumundandır yani. Bunların birisini azıcık helal getirdiğiniz zaman, inancınız, itikadınız zedelenmiş olur. Şaibeli bir iman olmuş olur. Dolayısıyla böyle bir imandan insan fayda göremez değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmek demek, meşru kıldığı şekilde sadece ve sadece ona ibadet etmek demektir. Ona boyun eğmek demektir. Ona dua etmek demektir. Ondan istekte bulunmak demektir. Ondan korkmak demektir. Ona sığınmak, ona tevekkül etmek, ona tövbe ve istiğfarda bulunmak ve sadece ona yalvarıp yakarmak demektir Allah'a iman. Bunların her birisi Allah'a imanın iktizasındandır değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmek demek, tevhidin üç bölümü olan Allah'ın Rablığı ve Rabbaniyetine, onun vahdaniyetine, onun uluhiyetine ve onun isim ve sıfatlarına gerektiği şekilde iman etmek demektir. Bunlara gerektiği şekilde iman etmek demektir değerli kardeşlerim. Öyleyse Allah'a iman denildiği zaman, biraz daha avamca bir ifadeyle toplumun, çünkü toplumun bu manadaki inancı sakat, onun için avamca ifadelerle ancak meramımızı anlatabiliriz. Öyleyse Allah'a iman denildiği zaman bu toplumun dile getirdiği şekliyle Allah vardır, birdir, iş bitmez değerli kardeşler. Onun için bazı meselelerde Allah'a yönelin, Allah'tan korkun, Allah'a iman edin, namazınızı kılın, bu halinizle perişan olursunuz şeklindeki davetlerimizin karşısında bu cahilce sözleri duymaktayız. Yani derler ki, efendi siz ne biçim konuşuyorsunuz? Biz Allah'a iman eden insanlarız. Siz nasıl bize bunu anlatırsınız, söylersiniz? Veya namazın terkinin hükmü veya efendim itikadi bir problemden dolayı şirkten, küfürden bahsedildiği zaman bu ifadeleri kullanırlar. Biz Allah'a iman eden insanlarız. Siz bize nasıl bu ifadeleri kullanabilirsiniz? Ve tabii ki bu cahil insanların Allah'a iman denildiği zaman anladıkları, işte biraz önceki kullandığımız ifadedir. Allah vardır ve birdir. Bunların bu manadaki kabulleri, bunların bu manadaki inançları Allah'a iman olarak zannediliyor. Halbuki bu Allah'a iman etmek değildir değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmek demek, işte biraz önce saydığımız şekliyle bunların inanç ve amel açısından tatbik edilmesi demektir. Meleklere iman, Allah'a imanın cüzlerindendir yine dedik. Güzel anlaşılması açısından meleklere imandan bahsediyoruz. Ki bu dersimiz zaten muhtasar amentü şerhidir. Bunun daha geniş şekliyle inşallah ileriki günlerde yapılacaktır. Meleklere iman edilmesi hususunda, meleklere iman değerli kardeşlerim, onların Allahu Azze ve Celle tarafından nurdan yaratılmış birer varlıklar olduğunu kabul etmek demektir. Bu inançlar da bizim için çok çok önemlidir. Onlar nurdan yaratılmış birer varlıklardır. Yani onlar birilerinin dediği ve zannettiği gibi Allah'ın çocukları, Allah'ın kızları değildir. Çünkü böyle sakat bir inanç vardır. Her ne kadar bunu dilleriyle de söylemeseler de bu cahil toplum arasında bile bu manada bir takım kokular hissedilmektedir. Ve bu da kızlarına melek isimleri koymalarıdır. Ve yine bu da karpostal şeklinde belki görmüşsünüzdür. İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine bir koç getiren meleğin kanatları, affedersiniz işte göğüslerinin olduğu, bir bayan suretinde olduğu tasvir edilmiş ve bu insanlara satılmaktadır. Her ne kadar dilleriyle söylemeseler de sanki bir anlayış bu minval üzeredir. Öyleyse meleklere iman denildiği zaman onların Allahu Azze ve Celle tarafından yaratılmış, yoktan yaratılmış, nurdan yaratılmış birer varlıklar olduğunu kabullenmemiz gerekir. Hatırlarsınız Aişe radıyallahu anhadan gelen bir hadislerinde Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Melekler nurdan yaratılmıştır. Cinler ise alevli ateşten yaratılmışlardır. Adem ise size vasfolunan şeyden yani topraktan yaratılmıştır diyor. Meleklere iman, onların bıkmadan, usanmadan sürekli Allah'a ibadet eden birer kullar olduğunu kabul etmek demektir. Yani onlar da Allah'a kulluk ediyorlar. Onlar da Allah'a kulluk eden kimselerdir. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. O'nun katında bulunanlar O'na kulluk etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz usanmadan onu tesbih ederler. Görüyor musunuz? Yani melekler de Allah'a kulluk eden varlıklardır, yaratıklardır. Ve ona kulluk etmekten asla usanmazlar, büyüklük taslamazlar. Meleklerin sayılarını Allah'tan başka hiç kimse bilemeyeceği kadar çoktur değerli kardeşler. Yani o kadar kalabalık, o kadar çoğunluktaki onun sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Müddessir suresinde buyurduğu gibi Rabbimizin, Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Sayısını, keyfiyetini, kemmiyetini Allahu Azze ve Celle bilir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisinde de buyurduğu gibi, bana diyor Miraç'ta Beytül Mamur gösterildi. Ey Cibril bu nedir dedim. Cibril cevap verdi bu Beytül Mamür'dür. Ona her gün 70.000 melek girer. Allahu Akbar. Ona her gün 70.000 melek girer. Bundan çıktıkları zaman diyor artık bu onların son girişidir. Bir daha oraya dönmezler. O kadar kalabalık bir ordusu var Allahu Azze ve Celle. Beytül Mamür'de tavaf yapıyorlar. Oraya girdikleri zaman artık bir daha oraya dönme fırsatları olmuyor. O kadar kalabalık bir ordu. Evet, sayıları çok işte. Böyle iman etme mecburiyetindeyiz. Meleklere iman demek değerli kardeşlerim, onların Allah'a yakınlaştırılmış ve kerim kılınmış birer varlıklar olduğunu, erkeklik ve dişilik gibi vasıflarının olmadığını, dolayısıyla evlenmek ve nesillerinin çoğalması gibi bir konumlarının da bulunmadığını kabul etmek demektir. Bunlar hep meleklere iman hususunda bilmemiz, kabullenmemiz gereken şeylerdir. Ve yine onlara iman konusunda onların yeme ve içme gibi gıdalanmaya ihtiyaçlarının olmadığını, onların gıdalarının sadece ve sadece tesbih ve tahlilden ibaret olduğunu kabullenmek demektir. Çünkü böyle haber veriliyor bizlere. Allah'ın melekleri. Meleklere iman, onların çeşitli işlerde görevli bulunduğunu ve çeşitli isimlerinin, vasıflarının ve sıfatlarının olduğunu kabullenmekle beraber, kimilerinin iki, kimilerinin üç, kimilerinin dört ve kimilerinin de daha fazla kanatlı olduğunu kabul etmek demektir. Rabbimiz Fatır suresinde bakınız ne buyuruyor? Hamd gökleri ve yeri yaratan, var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. Hani dedik ya, bizim bu iman esaslarımızı çizen ayet ve hadislerdir. Onun içindir ki diyoruz ki onların bazılarının iki kanadı vardır, bazılarının üç kanadı vardır, bazılarının dört kanadı vardır. Hatta ve hatta yine Müslim'de zikredilen bir hadisi şerifte Cibril aleyhisselamın 600 kanadından bahsediliyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Düşünebiliyor musunuz? Melek-i mukarreb dediğimiz, yani Allah'a yakınlığı ile bilinen, vahiy getiren Cibril, 600 kanadından bahsediliyor değerli kardeşler. 600 kanadından. Büyüklüğünden, heybetinden bahsediliyor. Meleklere iman konusunda, onlardan kiminin vahiy getiren, yani vahiy ile görevli olduğunu, ki bu Cibril'dir biraz önce zikrettiğimiz gibi, kiminin yağmur ve bitkilerle görevli olduğunu, bunun Mikail aleyhisselam olduğunu, kiminin kıyamet kopacağı ve insanların yeniden diriltileceği vakit sura üflemekle görevli olduğunu, ki bunun adı da İsrafil'dir, bunu da biliyorsunuz, kiminin canlıların ruhlarını almakla görevli olan efendim melek olduğunu, yani melekül mevt, yani ölüm meleği olduğunu İslam bizlere anlatmaktadır. Burada antiparantez, Azrail denilen, yani melek, melekül mevt, bunun ismi olarak zikrediliyor. Burada antiparantez, böyle bir isim zikredilmiyor değerli kardeşlerim. Yani sahih olarak melekül mevt, ölüm meleğinin adı Azrail'dir. Böyle bir şey zikredilmiyor. Burada yeri gelmişken işaret etmekte faide vardır. Sadece ve sadece melekül mevt, ölüm meleğidir değerli kardeşlerim. Kimileri bununla görevlidir. Kimilerinin arşı taşımakla görevli olduğu anlatılmıştır. Bunlar hameletül arş diye bahsedilen Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde anlatılan meleklerdir. Böyle anlatılmış bize. Böyle kabullenme mecburiyetindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadislerinde Allah'ın arşını taşıyan meleklerden bir melekle konuşmama dair bana izin verildi diyor. O meleğin kulak memesi ile boyun kısmının arası 700 senelik bir mesafedir. Allahu Akbar, görüyor musunuz? Allah'ın arşını taşıyan meleklerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de, hatırlarsanız ayeti celileyi. Ve bu hadisi şerifte de sahih bir hadisi şeriftir. Bu hadisi şerifte de o meleklerin keyfiyetinden az da olsa bahsetmeme izin verildi diyor. O meleğin diyor kulak memesi ile boyun kısmının arası 700 senelik bir mesafedir. Allahu Akbar, görüyor musunuz? Bunların hepsi Allah'ın sanatıdır. Allah'ın yarattığı azametli şeylerdir. Bunları düşünmekten aciziz. Allah'ın künhüne vakıf olunabilir mi? Onunla alakalı insan düşünebilir mi arkadaşım? Allah Resulü'nün de dediği gibi, sakın Allah'ın zatiyle alakalı düşünmeyin. Onun mahlukatiyle alakalı düşünün. Ve onun yüceliğine, onun kudretine, kuvvetine nasıl bir işaret var onu anlarsınız. Evet değerli kardeşlerim, biraz önceki Cibril'in 600 kanadından bahsetmesi, ki Rabbimizin kudretinin, kuvvetinin yüceliğine işarettir. 600 kanadından Allah'ın Resulü onu ilk defa gördüğünde bayılıp düşüyor. Allahu Ekber. Ne kadar heybetli, ne kadar büyük ki Allah Resulü onu Hıra'da gördüğünde düşüp bayılıyor. Ve biraz önceki hadiste de anlatıldığı gibi kulak memesiyle omuzunun arasının 700 senelik yol oldu. Allahu Ekber. Ne kadar büyüklükte. Düşünün onun arşının büyüklüğünü. Çünkü onun gibi 12 tane melek taşıyor. Pardon, 8 tane melek taşıyor. Hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de 8 tane melekten bahsediyor. Evet. Kimilerinin de işte dediğimiz gibi hameletül arş, arşı taşımakla görevli olduğuna inanırız. Kiminin kulların amellerini yazmakla görevli olduğunu, ki bunların da bildiğiniz gibi kiramen katip melekleri oldu. Bunlarla görevlidirler. Kimilerinin ölen kimselere kabirde soru sormakla görevli olduğunu, bunların münker nekir melekleri olduğunu bilirsiniz. Kimilerinin cennetin ve cehennemin bekçiliğini yapmakla görevli olduğunu anlatır bize İslam. Kiminin anne karnında ceninin belli bir merhaleye geldiği zaman onunla alakalı takdirleri yazmakla görevli olduğunu İslam bizlere anlatır. Bunların hepsi meleklere iman içerisinde zikredilen şeylerdir değerli kardeşlerim. Kimilerinin Allah'ı zikretmek için bir araya gelen muvahhidlere kanat gererek onlar için istiğfarda bulunmakla görevli olduğunu bizlere İslam anlatıyor. Evet, Allah'ı zikretmek için, yani onun dinini öğrenmek, onun kitabını tilavet, onun kitabını anlamada hadislerle iştigal eden zikir halkalarının etrafında toplanırlar ve onlara dua ederler kimi meleklerde. Allahu Azze ve Celle şu an bizlere de bu meleklerin dua ettiğini ve bu dualarının kabul olduğunu bizlere nasip eylesin. Şüphesiz ki onun dinini zikretmekle meşguluz. Şüphesiz ki onun dini ile alakalı bir şeylerin anlaşılması için çırpınmaktayız. Rabbimiz bizlere de bu meleklerini dua ettiren kullarından olmamızı nasip eylesin. Değerli arkadaşlarım, melekler Adem oğullarının rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olan insanlar, kimselerdir. İçerisinde suret, köpek ya da çan bulunan yerlere girmeyen yaratıklardır. Ve Yüce Allah'ın onları asıl suretlerinde görmemizi engellediği nurani varlıklardır. Bunların hepsi meleklere iman hususunda bilmemiz gereken şeylerdir değerli kardeşler. Hulasa, meleklere iman konusunun istenildiği manada gerçekleşmesi için bir Müslümanın Kur'an ve sünnette bu husustaki haber verilen şeyleri ne yapması gerekir? Tasdik etmesi gerekir değerli arkadaşlar. Meleklere iman hususunda Kur'an'ın ve sünnetin anlattığı daha birçok şeyler vardır. Ne anlatılmış ise anlatıldığı şekliyle kabullenme mecburiyetindeyiz. Ta ki meleklere iman hususundaki imanımız gerçekleşsin. Biraz önceki bahsedilen amentü duasında, iman esaslarında anlatıldığı gibi ve kutubihi ifadesiyle kitaplara imandan bahsettik. Kitaplara iman demek Allahu Azze ve Celle'nin kullarının için yarattığını, onlardan ne yapmalarını istediğini ihtiva eden, içerisinde hidayet ve nurun bulunduğu kitapların Resullere indirmiş olduğunu kabullenmek. Bununla başlar. Allah'ın kitaplarının gayesi, içerisinde hidayet olan, içerisinde nur bulunan, onlarla insanların nasıl ve ne şekilde hareket edeceği yazılan kitaplardır. Ve bütün kitaplara aynı manada iman etmemiz şarttır. Birini diğerinden kesinlikle ayırt edemeyiz bu manada. Hangi manada? Her birisi Allah'a iman, ona itaat, niçin yaratılmışlar, neye davet olunuyorlar, bunları anlatan, bunları ihtiva eden kitap olduğuna inanmamız gerekir. Kitaplara iman demek, insanların indirilen bu kitapların dünya ve ahirette kendilerini mutlu edecek kanun ve kaideler manzumesi olduğunu kabul etmek demektir. Bu manada da diğer bütün kitaplar aynıdır. Kitaplara iman, değerli kardeşlerim, burada bir antiparantez, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır. Kitaplara iman denildiği zaman, icmali ve tafsili olmak üzere iki kısma ayrılır. İcmali iman, Allahu Azze ve Celle'nin bize ve bizden öncekilere indirmiş ve isimlerini zikretmiş olduğu kitapların olduğunu kabullenmek demektir. Tafsili iman ise bu kitapların insanlar için hayat rehberi olduğunu, onlara uyanların kurtulduğunu, yan çizenlerin ise helak olduğunu, bunlardan dördünün büyük, diğerlerinin ise sahifeler şeklinde olduğunu, büyüklerinin İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an olduğunu, Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'ın dışındaki kitapları korumayı tekeffül etmediğini, onların korunmasını insanlardan istediğini, fakat onların bu kitapları koruyamayıp haklarına riayet etmediklerini, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ise kıyamete kadar koruyacağını ve onun diğer bütün kitapların neshedicisi olduğunu kabul etmek demektir. Evet, tafsili iman da budur değerli kardeşlerim. İşte tafsili iman da budur. Bunu tekrar edersek inşallah faydalı olacaktır. Tafsili iman ise bu kitapların insanlar için hayat rehberi olduğunu, onlara uyanların kurtulduğunu, yan çizenlerin ise helak olduğunu, bunlardan dördünün hepinizin de bildiği gibi büyük kitap ve diğerlerinin ise sahifeler şeklinde olduğunu, büyüklerinin İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an olduğunu, Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'ın dışındaki kitapları korumayı tekeffül etmediğini, yani korumayı kendi üzerine almadığını, onların korunmasını insanlardan, inananlardan istediğini, fakat onların bu kitaplarını koruyamayıp haklarına riayet etmediklerini, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ise kıyamete kadar koruyacağını ve onun diğer bütün kitapların neshedicisi olduğunu kabul etmek demektir. Tafsili iman da işte böyle olmalıdır değerli kardeşler. Kitaplara iman konusunda bilinmesi gereken en önemli husus, en önemli nokta değerli kardeşlerim, Kur'an'a imanla ondan önceki kitaplara iman birbirinden çok farklıdır. Şöyle ki, Kur'an'dan önceki kitaplara iman etmek, onların da Allah katından indirilen kitaplar olduğunu, bu kitaplarda da aynen tevhidin gerçekleştirilmesi için indirilmiş hükümlerin bulunduğunu, bununla beraber bu kitapların içerisinde her kavmin durumuna uygun bir şekilde farklı farklı hükümlerin olduğunu ve uygulama hususunda ise Kur'an'ın önceki kitapları neshettiğinden dolayı onların içerisinde olan bir şeyle amel etmenin caiz olmadığıdır. Kitaplara iman hususunda burada antiparantez bilinmesi gereken en önemli nokta burasıdır. Kendisine tafsili olarak iman etmekle mükellef olduğumuz Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin kelamı, onun apaçık hükümleri ve onun sapasağlam ipidir değerli kardeşlerim. Yüce Allah bu kitabında öncekilerin ve sonrakilerin haberlerini zikretmiş, yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin niçin yaratıldıklarını anlatmış, iman edenlerin ve küfredenlerin karşılaşacakları sonuçları açıklamış ve bu kitabı kalplerde bulunan hastalıklara şifa kılmıştır. Bizim kitaba karşı inancımız bu minval üzere olmalıdır. Kur'an-ı Kerim, Allahu Azze ve Celle'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği en büyük mucizelerden birisi olup, onu kıyamete kadar koruyacağına söz verdiği yüce bir kitaptır. Bu manada da bizim kitaba imanımız isteniyor bizden. Kıyamete kadar Rabbul İzzet onu koruyacaktır. Ona iman etmek demek, bütün bu saydıklarımızı tasdik etmekle beraber, onda ihmal edilen bir şeyin olmadığını kabullenmemiz demektir. Onda hiçbir şey ihmal edilmemiştir. Onda ihtilaf denilen, onda tezat denilen bir şeyin olmadığını kabullenmemiz demektir. Kitaba iman, özellikle Kur'an'a iman. Ve yine onda zerre kadar şüphenin olmadığını ve yine ona önünden ve arkasından batılın yaklaşmayacağını kabul etmek demektir. Kur'an'a iman etmek demek, ona içimizle dışımızla tabi olmak, ona sımsıkı sarılmak ve onun hakkını, gereği olan şeyleri yerine getirmek demektir. Kur'an'ın hakkını gereği olarak yerine getirmek demek ise, gücümüz nispetinde onu ezberlemek, onu namazlarımızda tilavet etmek, ayetleri üzerinde düşünmek, helalını helal kabul etmek, haramını haram kabul etmek, emirlerine bağlanmak, nehyettiği şeylerden uzak durmak, verdiği misallerden ibret almak, bahsettiği kıssalardan öğüt almak, muhkem ayetleriyle amel etmek, müteşabih buyruklarına ise teslimiyet göstermek, onun hududunu aşmamak, aşırıya kaçanların tahrif ve tevillerinden de uzak durmak demektir. Bunların her birisi bizden kitaba iman hususunda istenilen şeylerdir değerli kardeşler. Ve yine ona iman etmek demek, yani Kur'an'a iman etmek demek, onun gaye ve hedefinin ne olduğunu basiretli bir şekilde idrak etmek ve ona uygun olarak hareket etmek demektir. Kitaba iman da böyledir. Burada yine antiparantez, hani dedik ya biraz önceki kendilerine dinden imandan bir şeyler anlattığımız bir takım cahillerin aynen Allah'a iman hususundaki sözlerini de kitaba iman hususunda da söylediklerine şahit oluruz. Biz Allah'ın kitabına iman eden insanlarız derler. Ve buradaki iman dedikleri şey ise onun sadece ve sadece Allah'tan inen bir kitap, adının da Kur'an olduğunu söylerler. Halbuki kitaba iman, özellikle Kur'an'a iman, bunların anladığı ve anlattığı manada değildir. Baştan beri anlattığımız gibi, kitaba iman, onun içerisindekileriyle amel etmek demektir. Ona kalben tasdik, ona dil ile tasdik, ona azalar ile tatbik gerekir. Öyle dilinizle sadece bunun Allah'ın kitabını olduğunu söylemeniz, Kur'an'a iman etmek demek değildir. Bu toplum bu manada da bir cehalet içerisindedirler. Kitaba iman, işte biraz önceki kullanmış oldukları cahilce sözlerden ibarettir. Aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Değerli arkadaşlarım, ve yine hatırlarsanız iman esaslarında zikredilen hususlardan bir tanesi de ahirete imandır. Ahirete iman etmek demek kardeşlerim, yüce Allah'ın insanları yaptıklarının karşılığını vermek için dirilteceği hesap gününün geleceğini kabul etmekle başlar. Ahirete iman etmek demek mutlaka ve mutlaka Allahu Azze ve Celle insanların yaptıklarının karşılığını vermek için onları tekrar dirilteceği bir günün adı ve böyle bir gün mutlaka ve mutlaka gelecektir. Bununla başlar. Ahirete iman etmek demek her şeyden önce öldükten sonra dirilişe iman etmekle başlar. Öldükten sonra dirilişe iman etmekle. Yani Allahu Azze ve Celle'nin sura ikinci defa üfürülmesini emredip ölüleri hesap için kabirlerinden ayağa kaldıracağını kabullenmesi demektir insanın. Böyle bir gün gelecektir. İşte ahirete iman bu şekilde başlar değerli kardeşlerim. İşte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklardır. Çırılçıplak çıkacaklardır. Yalın ayak çıkacaklardır. Sünnetsiz bir şekilde çıkacaklardır. Rabbimiz Kerim kitabında buyuruyor, yaratanların en güzeli Allah ne yücedir. Sonra siz bu yaratılmanın ardından öleceksiniz. Ve sonra da muhakkak ki kıyamet günü yine hepiniz diriltileceksiniz diyor. Allahu Akbar. İşte Rabbimizin bu ayeti celilesinde haber verdiği gibi, ahirete iman, böyle bir günün mutlaka geleceği, insanların yaptıklarının karşılığını vermeleri için tekrar bir hesap olacağı, tekrar bir diriltiliş günü olacağını kabul etmek demektir. Değerli arkadaşlarım, ahirete iman hususunda ölüm ve ötesiyle alakalı bizlere neler ulaşmış ise onları katiyen kabullenmek, harfiyen kabullenmek, harfiyen tasdik etmek zorunluluğunu gündeme getirir. Ahiretle alakalı ölüm anı, berzah alemi ve ondan sonra nelerin yapılacağı delillerle bize anlatılmış ise onları olduğu gibi kabullenmek, onlara o şekliyle iman etmek demektir. İcmali olarak bu manada iman etmemiz gerekir değerli kardeşler. Yani Kur'an'da, sünnette ölüm ile alakalı, kabir hayatı ile alakalı, diriliş ve ötesi ile alakalı neler haber verilmiş ise Kur'an ve sünnette onların anlatıldığı şekilde meydana geleceğine inanmamız gerekir. İşte ahirete iman bunları gerektirir değerli arkadaşlar. Öyleyse bu konuda inşallah daha fazla sözü uzatmadan bu konuda ölüm ve ötesi ile alakalı dersimizle inşallah ahirete imanın nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğini bir dahaki dersimizde anlatacağız. Burada fazla sizleri sıkmamak için ben dersimi noktalıyorum ve hepinize selamun aleyküm diyor. Hayırlı geceler diliyorum tekrar. Konu ile alakalı benim sizlere anlatamadığım veya sizlerin anlayamadığı bir husus var ise tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim. Evet. Şu kayıt işimi de